A puszyste ciabatty również bez konserwantów. Jedynie po 39 groszy za sztukę. Więc przyjdź po chleb drwalski za złoty 79 i po ciabatty za 39 groszy. Lub po kruasanty, bagietki i po wiele innych rodzajów chrupiącego pieczywa. Dla każdego jego ulubione. Chrupiące z pieca. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 20 stycznia, jest 15. Justyna Mączka i Benjamin Filip. Zapraszamy na serwis Trójki. KNF i UOKiK sprawdzają już banki, a dokładnie umowy, na jakich udzielano pożyczek we frankach i to, jak są one dziś zmieniane. Trwa też specjalne spotkanie w tej sprawie. W roku wyborczym protestami straszą kolejne grupy zawodowe, m.in. rolnicy i nauczyciele. Kijowski sąd zaocznie zdecydował o aresztowaniu byłego prezydenta Ukrainy. Wiktor Janukowycz ukrywa się w Rosji. Od godziny trwa posiedzenie Komitetu Stabilności Finansowej poświęcone problemowi kursu franka szwajcarskiego. W spotkaniu zwołanym przez ministra finansów uczestniczą przedstawiciele banków. Mają oni ocenić, w jaki sposób gwałtowny skok kursu waluty i ujemne stopy procentowe w Szwajcarii wpłyną na sytuację instytucji finansowych, a przede wszystkim kredytobiorców. Z kolei premier Ewa Kopacz zleciła zbadanie działań banków. Co dokładnie będzie sprawdzane, wyjaśnia rzecznik UOKiK-u Małgorzata Cieloch. Sprawdzimy, czy w zakresie nieuwzględniania ujemnego wskaźnika LIBOR przy ustalaniu oprocentowania kredytów oraz żądania od konsumentów dodatkowych zabezpieczeń doszło do naruszenia zbiorowych interesów konsumentów. Bank Centralny Szwajcarii obniżył stopy procentowe do poziomu minus 0,75%, a to sprowadziło wskaźnik LIBOR do poziomu 0,5% poniżej zera. I to byłoby pocieszenie dla zadłużonych, gdyby banki brały to pod uwagę, ale część z nich nie chce tego robić, bo obcięłyby sobie marże. Tymczasem, jak mówił dzisiaj na antenie Trójki profesor Andrzej Bień ze Szkoły Głównej Handlowej, może być tak, że banki w ogóle nie poniosły kosztów pożyczek we frankach, a obciążyły i obciążają nimi ludzi. Dobrze by było, żeby Komisja Nadzoru Finansowego zainteresowała się, który bank naprawdę pożyczył franki szwajcarskie we frankach szwajcarskich za granicą czy na rynku finansowym po swoich pasywach i naprawdę po aktywach udzielił kredytu we frankach. W większości przypadków ani biorący to kredyt, są denominacje, ani banki franka nie oglądały. Tak jest, to są tylko denominacje. Do tego jest Komisja Nadzoru Finansowego i trzeba to było zbadać. Komisja Nadzoru Finansowego także na polecenie premier Kopacz ma się przyjrzeć bankom. Dziś za franka płacimy średnio 4,26 zł. Najpierw lekarze, potem górnicy, teraz protestami grożą rolnicy. Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych szykuje się do strajku ogólnopolskiego. Rolnicy narzekają na złe relacje z ministerstwem, niskie rekompensaty i spadek cen surowców w skupie. A to nie koniec, bo swoje postulaty zgłaszają też nauczyciele. Według Dominika Owczarka z Instytutu Spraw Publicznych taka fala protestów nie powinna nas dziwić, bo mamy rok wyborczy. To jest dobra okazja dla różnych grup interesu, żeby wymusić swoje postulaty na rządzących. Oczywiście w takich sytuacjach rządzący są też bardziej skłonni do składania obietnic, bo szukają elektoratu w różnych grupach i siłą rzeczy łatwiej godzą się na ustępstwa. Według Andrzeja Sadowskiego z Centrum imienia Adama Smitha rządzący są wręcz skazani na takie powracające fale protestów. Jedynym wyjściem byłaby prywatyzacja. Przede wszystkim rząd powinien zrezygnować z faktu bycia największym pracodawcą w kraju. Dzisiaj nie mamy strajków hutników tylko dlatego, że wiele lat temu rząd sprzedał huty i dzisiaj hutnicy rozwiązują swoje kwestie finansowe bezpośrednio z właścicielami i nie przyjeżdżają pod okno pana premiera, aby palić opony. Protestami straszy też Solidarność, która ogłosiła pogotowie strajkowe. Związkowcy domagają się rozmów z rządem o planach likwidacji kopalń oraz o umowach śmieciowych i emeryturach pomostowych. Sąd w Kijowie zdecydował o aresztowaniu byłego prezydenta Ukrainy, który w ubiegłym roku uciekł z kraju i ukrywa się w Rosji. Ukraińska prokuratura generalna przekonuje, że ta decyzja pozwoli ubiegać się o ekstradycję Wiktora Janukowycza, ale szanse na to są raczej niewielkie. Prawie rok temu wobec Janukowycza wszczęto śledztwo w sprawie masowych zabójstw ludności cywilnej. W tym samym czasie obalony prezydent wystąpił na konferencji prasowej w Rostowie nad Donem w Rosji. Twierdził, że jego odsunięcie od władzy przez Radę Najwyższą było nielegalne i nie będzie go akceptował. W ubiegłym tygodniu na prośbę władz w Kijowie międzynarodowy list gończy za obalonym prezydentem wydał Interpol. Krakowska prokuratura prosi o raport Amnesty International i Senatu USA na temat tajnych więzień CIA. Wniosek w tej sprawie śledczy złożyli właśnie do amerykańskiego Senatu. Amnesty w swoim raporcie wezwała sojuszników Stanów Zjednoczonych do ujawnienia prawdy na temat tajnych więzień. Chodzi m.in. o Polskę, Litwę i Rumunię. W czasie śledztwa prowadzonego od kilku lat przez prokuraturę apelacyjną w Krakowie nie udało się stwierdzić, że takie więzienia w Polsce były, wyjaśnia prokurator Piotr Kosmaty. musimy poznać dokumenty, w których są tego typu określenia. Dlatego też zwróciliśmy się z kolejnym wnioskiem o pomoc prawną do Stanów Zjednoczonych, gdzie prosimy o pełną wersję raportu senackiej komisji. I oczywiście również zapoznamy się z raportem Amnesty International i będziemy w nich poszukiwać ewentualnie źródeł dowodowych. Śledztwo w sprawie domniemanych więzień CIA rozpoczęło się w 2008 roku. Od tego czasu prokuratorzy sprawdzają, czy polskie władze wydały zgodę na stworzenie w latach 2002-2003 tajnego ośrodka w Kiejkutach. Badają również, czy osoby sprawujące wówczas władzę nie przekroczyły uprawnień, wydając zgodę na tortury więźniów. I tymi informacjami kończymy serwis Trójki. Kolejne o 16. Do końca dnia w całym kraju sporo chmur, z których padać będzie deszcz i deszcz ze śniegiem. Na termometrach od minus 2 do plus 4 stopni. W nocy od minus 3 do 0 i też wszędzie może padać. Jutro trochę przyjaźniej na zachodzie, ale i tam przydadzą się parasole. Będzie od 0 do plus 3. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Tego jeszcze nie było. 5 nominacji do Oscara dla polskich twórców. Wszystkich nominowanych w tym roku Polaków usłyszymy w Klubie Trójki, a wybory członków Amerykańskiej Akademii Filmowej skomentuję wraz z Olą Salwą, krytyczką filmową. Zapraszam dziś po 21. Ryszard Jaźwiński. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Niestety słuchę Płabomend. Słucham? Trzepłabomend. Powtórz. Bacić Anna. Coś chyba niedokładnie. To nie? Aha, jeszcze raz. Niestety słuchę Płabomend. Nie wszy. Scy. Słu. Ha. Cze. Pła. Co. Abo. Na. Ment. Rozumiem. Tak by wyglądało radio, gdybyśmy my mówili tak, jak ludzie płacą. Dokładnie, ale tak nie zrobimy. Pamiętaj o nas. Opłacając abonament radiowo-telewizyjny między 2 a 25 stycznia za cały rok z góry zapłacisz o 10% mniej. To dla ciebie. Staramy się być coraz lepsi. Dziękujemy, że jesteś z nami. Więcej informacji na temat stawek i promocji pod numerem infolinii Poczty Polskiej 43 842 06 06 oraz na placeabonament.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. W tonacji Trójki. Ten sygnał oznacza, że po pierwsze minęła 15, po drugie, że jest wtorek, po trzecie, że w studiu jest Anna Gacek. I jest Wojciech Mann. I jest Zosia Kruszewska za konsoletą i Halinka Wachowicz tu i tam jeszcze gdzie indziej. Czyli w tonacji Trójki. Tak. No i co, po całym przemówieniu, a ty tylko tak mówisz? Coś nawiąż, powiedz, że... Nie wiem, że państwa witamy, że cieszymy się, że... Nie? Zdaję sobie sprawę, że te wszystkie lata spędzone tutaj ze mną, te wtorkowe popołudnia, powodują, że kiedy ja się po prostu z panem zgadzam, to jest to dość to szokujące. Niepokój powstaje, tak, rzeczywiście. No dobrze, to na razie ja wypełnię ten niezręczny czas przed piosenką, mówiąc, że ona obwieści temat i nie będzie to trudna zagadka. I z tym też się zgadzam, przynajmniej z pierwszą częścią tego zdania. Ciężki program będzie. A możemy przynajmniej 713, założyć, że ta piosenka mi się nie spodoba? Nie możemy nic założyć, bo to nie jest piosenka. Newsflash. Signals have been received from the planet Venus. These resemble sounds similar to those created by a musical instrument such as an organ. So perhaps there is life on Venus. No i co powiesz? Tutaj może zasadna jest ta formułka, proszę nie regulować odbiorników. No dobrze, można i tak powiedzieć. Był to utwór instrumentalny ze wstępem mówionym, bardzo stary i przypominający być może niektórym z Państwa, też nie młodym, taki przebój grupy Tornadoes Telstar. To też była grupa Tornadoes, tylko dużo mniej znane nagranie, ale odpowiednio przypasowane do naszego tematu. Life on Venus, życie na Wenus. Czyli tematem jest... No, jest kilka opcji, pani Wojtku, w dalszym ciągu. To wcale nie było takie łatwe, ale co pan zaproponował. Ale ja ci nie robię zagadki, bo ty znasz temat przecież. Rzeczywiście. No, rzeczywiście. Zapomniałam. A. Czyli ogólnie biorąc kosmos w takim pojęciu ogólnym. A swoją drogą życie na Wenus to ciekawy temat na audycję. Ja rozumiem twoje skojarzenie, ale przejdźmy teraz do tematu kontaktu z nami. 71335 to jest SMS, man@polskieradio.pl to jest mail. A teraz Anny propozycja, o tamtym już nie mówimy. Proszę, jaką piosenkę wybrałaś? Tylko jeszcze wcześniej pana, panie Wojtku, zmobilizuje i zdynamizuje, nie żeby było to potrzebne oczywiście. No, jeszcze bardziej mnie zdynamizuje. Bo ten utwór ma niecałe 2 minuty, więc będzie nam szybko potrzebny kolejny pana wybór, a przez te 2 minuty PJ Harvey będzie rozświetlać niebo. No, nie. I'm walking in the city at shooting stars, and this world tonight is mine, a world to be remembered in. Think I'm a faded photograph, my hair longer than it's ever been. The sky lit up, the sky, my friend, the sky lit up, and I'm lighter than I ever been. I saw the trees across the moon, I saw the stars in the heaven above. Shine on my own beautiful prayer, shining on my own beautiful love. The sky lit up, the sky, my friend. The sky lit up, I'm lighter than I ever been. O, skończyło się. Rzeczywiście było krótkie, a moja dynamika wewnętrzna wyskoczyła poza utwór właściwie. Tak, chciał pan na niego, ale to, że mówimy o tym, że zaczął pan na niego narzekać, kiedy państwo już go słuchali i tylko ja usłyszałam. Nie, ja nie narzekałem, ja nie zdążyłem narzeknąć, bo on się skończył. Ale złożył pan usta do narzekania już. Usta, zrobiłem zupełnie czego innego. Jestem w radiu do mówienia, do ładnej artykulacji. Ale inaczej pan usta się ustawia, kiedy pan narzeka. Już się nauczyłam. Ma pan kąciki w innym. Robię, w właśnie, dół, tak. Podkówka, nie miałem. Ale już tak się skłaniało w takie U. Nie wmawiaj mi tego, bo nie, nic mi się nie skłaniało. Byłem przygotowany do zapowiedzi, do elokwentnego wprowadzenia zespołu, którego już nikt nie pamięta, z tobą na czele. I teraz się panu podniosło. Już było przedtem podniesione. Przestań. Proszę państwa, mam trudny przed sobą dzisiaj program, bo redaktor Anna Gacek jest, nie wiem, czy w bojowym nastroju, czy takim jakimś kłopotliwym. No w każdym razie przejdę do zapowiedzi, o której mówiłem wcześniej. Grupa Montrose, co ci to mówi? Nic, zero, pustka, kompletnie. No trudno. To był taki zespół, który śpiewał Sammy Hagar, zanim się zajął własną grupą i zanim wszedł do Van Halen. I grupa Montrose, kierowana przez gitarzystę, który się nazywał Montrose, stąd nazwa, niestety nie żyjącego już, nagrała między innymi utwór, który zaprezentuje, kto wie, czy nie pierwszy raz w historii Trójki, bo to kto wie, że Montrose istniał. Space Station Number 5. Stacja kosmiczna. Proszę, jak dobrałem. Ale że niebo to niby nie na temat, jak tam iskrzą na nim gwiazdy, księżyce, słońca i wszystko inne. No, a dalej stacja kosmiczna jest. Thank you. Wróciliśmy z kosmosu, ze stacji numer 5. Pytanie, czy będzie coś z wojny światów? Paweł zapytał. Ja odpowiadam tak, jak odpowiadamy oboje, właściwie przez te wszystkie lata, że między innymi celem w tej audycji jest omijanie oczywistych wyborów. I dlatego postanowiłem się ulitować nad tobą, Anno Gacek, i mógłbym calusieńką ciemną stronę Księżyca wypuścić. Myślałam o tym. Ale pomyślałem, że byłoby to raz okrutne, a dwa banalne. A ja nie jestem ani okrutny, ani banalny. Ale do tej wojny światów to, jeśli jeszcze zagra pan dzisiaj kilka takich piosenek jak ta, która przed chwilą, zagra. To będzie wojna światów dzisiaj. To z pewnością. A to zawsze jest, tylko niestety powody są wątpliwe. Różnica, może nadinterpretuję, różnica gustów. A gdybym chciał być brutalny, to bym powiedział wojna gustu z jego mniejszą procentowo... No, dobra, a no. Tak wprost? A wprost to dzisiaj jest bardzo przyjemny dzień. Słucham twojej propozycji. Teraz będzie przyjemnie, bo pan lubi tę płytę, lubi pan tę dziewczynę i ja to wiem. Sharon Van Etten ze swojego ostatniego albumu. Tam jest piosenka zamykająca tę niezwykle udaną całość o tym, że za każdym razem, kiedy pojawia się słońce na niebie, to ona się pakuje w jakieś kłopoty. To o tym jest ta piosenka. No tak, wybrnęłaś tym słońcem, bo już chciałem się awanturować, ale dobrze. A o co się pan chciał? Nie, nie, wszystko to powiedziałem dobrze, znasz słowo dobrze. Czy państwo to słyszą, jaki tu jest dzisiaj nastrój po drugiej stronie? Jest bardzo miły. Nawet takie piąstki ma pan zaciśnięte, panie Wojtku. Ja mam piąstki? Ja myślałem, że ja mam takie normalne rączki, jak na mój wiek. Ale sam pan powiedział, że ma pan rączki. To jak się ma rączki, to się ma piąstki. Grajmy. Bad. Będę narzekał, bo ładne było. Pytanie a propos trochę tego, jak my oceniamy swoje wybory. Kuba napisał. Pytanie, które się pewnie już w którejś audycji pojawiło. Jak często wasze wybory się pokrywają? Czy to się zdarza? Zdarza się rzadko. Najczęściej przy okazji zespołu Queens of the Stone Age chyba? Na przykład tak. Czasem są zaskoczenia, że na przykład Ania wybiera coś ze starych rzeczy, które nie myślałem nawet, że pamięta o nich. A często, i to mówię za siebie, ale trochę i za ciebie, świadomie omijamy pewne wybory, albo podejrzewając, że druga strona po to sięgnie, albo dlatego, że tego samego wykonawcy znajdziemy w... Dzisiaj też jest jedna pozycja, co do której nie jestem pewien, czy przedstawię. Ale teraz sięgam po coś, co jestem spokojniutki, że nigdy by się do głowy nie przyszło, bo śpiewać będzie Lemmy, chociaż jeszcze nie z Motorhead, wcześniejszy okres, z grupą Hawkwind, wielki przebój Silver Machine, która leciała oczywiście w kosmos. Sympatycznie o tobie myśli Daniel z Poznania. Nie wiem, czy wiesz o tym. Który prosi o więcej empatii i wyrozumiałości dla ciebie, ponieważ, ciekawie się określa, zacna ta niewiasta, pisze. Nie wiem, czy wiedziałeś, że jesteś zacną niewiastą. Zacna ta niewiasta zasługuje na to, gdyż docenia PJ Harvey, a ex officio, każdy, kto PJ Harvey docenia, godny jest docenienia. Myślałam, że jest zacną niewiastą. To by było dość niepokojące, bo wiem, że ale też panią lubi. Za późno. Więc... Jesteś zacną niewiastą. Zacna niewiasto. Co przygotowałaś? No... To może będzie... w skrócie, ZN będę mówił na ciebie. To będzie może niekomfortowa teraz zapowiedź, ale spróbuję. Może jakoś podłączę, że teraz też będzie zacna niewiasta, na przykład. Ja dzisiaj przyniosłam David same śpiewające. Ominęłam. A widzisz. A pan ominął? Mam, ale ominięte. Znaczy, nie taki oczywisty utwór. No właśnie, bo to ale chyba wiem, pierwszy wykonawca, który przychodzi do głowy, kiedy ten temat się pojawia. Ja przyniosłam dzisiaj same panie i teraz kolejna z nich. The Moon, czyli po prostu księżyc. No i co z tego? A piosenka o czym? O księżycu. A kto śpiewa? Nie tylko o księżycu. Właściwie tam jest mało o księżycu. Ale jest tak zatytułowana i tego będę się trzymać. Cat Power. Everyone says nie, dobrze, to ominę właśnie ten list, bo on troszkę był złośliwy. Ale dotyczył moich wyborów muzycznych, czy mojej zacnej niewiasty, bo... Wyborów, nie, zacną już zostawimy na później, a tu wybory, że... Och, ale o tę piosenkę byłabym gotowa stoczyć pierwszą wojnę światów. Ale tu nikt nie walczy. Ja troszeczkę przysnąłem, ale sobie posłuchałem jednym uchem. Wszystko okej. Okay. Ja jestem bardzo dzisiaj taki ugodowy i miły i... Co? Jak to pan przysnął? Normalnie. Ale prowadził pan ze mną rozmowę cały ten czas. Dlatego powiedziałem, że nie, powiedziałem, zasnąłem, gdybym nie rozmawiał. A tak przysnąłem i trochę mówiłem do ciebie. Nie, żebym miała kiedykolwiek jakieś wątpliwości co do jakości pana umysłu czy wrodzonej błyskotliwości, ale to szacunek, że... Ja to były zdania wielokrotnie, tak, ja zdania wielokrotnie złożone, kontynuacja wątku, wszystko... Było. Nie powiedziałabym, oczy otwarte. A druga część główki... No a coś się panu przyśniło? Obiad może? Tak, kolację? Kosmos mi się przyśnił. Kosmos. I co w związku z tym? W związku z tym Cosmic Wheels. Piękna kompozycja artysty, którego nie znasz. His planets and his stars, creating havoc through my life with his influence on Mars. That's why I'm stumbling down the highway on my boots of steel. I should be rolling down the skyway on my cosmic wheel. Present position of the planet, it's impossible for me to say. Just when I find my course again, with these boulders in my way, I should be rolling down the skyway on my cosmic wheels. Instead of stumbling down this highway on my of steel. Cosmic wheels. Cosmic wheels. Cosmic wheels. Should be rolling down the skyway on my cosmic wheels. Cosmic wheels. Cosmic wheels. Cosmic wheels. Mm-hmm. God is playing marbles with his planets and his stars. I should be rolling down the skyway on my cosmic wheels. Cosmic wheels. Cosmic wheels. Celestial wheels. Cosmic wheels. Celestial wheels. Cosmic wheels. Celestial wheels. Cosmic wheels. Celestial wheels. Cosmic wheels. Donovan. I wiem, że poznałaś, ale tak musiałem dramatycznie go zapowiedzieć. Jest pytanie, którego się trochę bałem, dotyczące wcześniejszej mojej piosenki, czy Hawkwind nagrali tylko jeden utwór. Nie, nie, nagrali bardzo dużo i chciałbym znaleźć pretekst, żeby przedstawić ich szerzej, bo tam się dużo dzieje i to wszystko takie jest, przepraszam, że jest inny temat, ale chcę skitować to pytanie. Oni w ogóle byli bardzo science fiction, bo współpracowali z takim pisarzem brytyjskim, klasykiem science fiction i no może wymyślę kiedyś coś takiego, żeby było więcej Hawkwind, ale pewnie poza tonacją patrzę na Annę Gacek. Z jakim złośliwym uśmiechem? To był miły uśmiech. Ty źle odczytujesz body language, mój, mowę ciała moją. Odczytałam, co to jest body language, panie Wojtku. No tłumaczę, bo może akurat ci te dwa słowa uciekły. Nie, i teraz nawet kiedy powiedział pan tłumaczę, natychmiast pan otworzył tak dłonie, żeby... A ty też... tylko to otwieranie dłoni, ty całość ocenia otwieranie. Ciągle albo piąstki mi przypisujesz, albo dłonie, co? No, o, a teraz się pan zamknął, po co? O matko, zamknąłem się, mi tak wygodnie się siedzi. Otworzyłem się, zamknąłem. Jak się pan otworzył, zamknąłem. To się pan uderzył. Tak jak baba i chłop w takim starym barometrze, na pogodę i na deszcz. Tak wychodzą i wchodzą. No, piosenkę proszę. Ale to wciąż mówiliśmy o pana dłoniach, nie o mnie i o panu. Piosenka. Napiję się wody trochę. Tak, jaka piosenka? Piosenka teraz będzie podróż po wszechświecie. No właśnie. Zgadłem. Nieprawda. To jest piosenka, która jest z listy oczywistości, ale czasem we mnie jest pewna niezgoda na to, żeby oczywistości omijać, bo jeśli będą omijane, to już ich nie będzie. Więc tak też nie powinno być. Ale oczywistość będzie w innej wersji, bo gdyby była w tej najbardziej znanej, byłaby oczywistą oczywistością i przede wszystkim pojawiłby się głos męski, a jak już zapowiedziałam, dzisiaj wyłącznie panie, więc piosenka, którą z pewnością państwo rozpoznacie, a jeśli z głosem byłyby problemy, to Fiona Apple. Words are flowing out like endless rain into a paper cup. They slither while they pass, they slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my open mind, possessing and caressing me. Across the universe, thoughts meander like a restless wind inside a letterbox. They tumble blindly as they make their way across the universe. Jack. Bardzo jestem wdzięczny Fianie Apul, że nie zepsuła tej kompozycji pięknej skądinąd. No to po jednej pioseneczce nam zostało do nadania. Ja wobec tego ustąpię ci pole i wybrałem coś krótkiego, dynamicznego dość i w pewnym sensie łączącego się z tym nagraniem o stacji kosmicznej grupy Montrose, bo wspomniałem o Van Halen i właśnie teraz będzie Van Halen. A złapała się za głowę z rozpaczy, Ania? Ale z jaką radością, że to krótkie. No, ale cieszy mnie twoja rozpacz. To znaczy, że twój brak sympatii dla rock'n'rolla trwa i będziemy z tym walczyć i pracować nad tobą. Outer Space i Van Halen. No i spieszyli się niestety, mogliby jeszcze trochę pograć. Lubię takie solóweczki gitarowe. Ostatnia zapowiedź Anny Gacek, masz na nią jakieś 20 sekund, możesz i zmieścić przytyk w stronę Van Halen albo opowiedzieć o twoim utworze. Chciałabym nauczyć się spać, tak jak pan potrafi. Puść sobie któregoś. Może na tym polega swoich... moja dobroć, że ja właśnie prezentuję muzykę, przy której pan może usnąć, natomiast pan prezentuje tak głośne dźwięki, które uniemożliwiają dobrze, mi wyłączenie się. Dobrze, zadam ci straszliwy cios. Puść sobie całą dyskografię Kazabian. To nie mówi się puść, tylko włącz sobie albo zagraj. I nie mówimy już w tej audycji o zespole Kazabian. No dobrze, to co nadasz na koniec? Nadam delikatną, zwiewną pieśń. Pożegnalną. Do usłyszenia państwu. I'm lying on